دا کدا شکل واخلی انسان نو دے بیا دا حقی خبر مقابلہ کئی حقی خبر تا لچ دیود بیا بد ہوئی لکا حسد کی چی سرے راشی آتا دیر بد کار دے بد اول لے دے بیا دا قرآن مقابلے تملا اتری او چی دا قرآن مقابلے تملا تری کنا پوئی اللہ جو ورطا پوئی ورکی او چی پوئی اللہ جی پجب گنگے کی چی کئی چی پتو لگی اللہ جی پجب چارے کی چی دے بیا دا قرآن دا درس پس خبری نے کئی اللہ فرمائی حسد من اند انفسیم دو جی دا حسد دا طرفا دا نفسنو دا دینا من بعد ما بیناو من بعد ما تبیننو ملاک بعد دا غنا چوازی شو دیتا کار بگلی را گا خزا دا بگلی را گا نوزو بیا گا جنے تو بندو ملک ساتھ تخا تایا حسد من اند انفسیم دو وجید آسد دا طرفا دا نفسنو دا بینا من بعد ما بیناو بعد دانا تبین لو ملاک چواز شو دیتا کار فابو لرکے نبی دینا دا ظلمینا دا حسد چراغلے دا ظلمینا ورسر مساتا ذکا حسد گر سرکے دا ظلمینا ساتی نو دا با نقصان نورم زیادتی دا دل و جن اللہوی شب حق دئی تا بیان شاو دے حسد کئی نو فابو لرکا دبینا منا دزر وصفہو او مختنوارا گورا کلا دزر منا کا صدگر سرساتی او مختنوارا رے سلام کلام پی پریدا نو دے بتا اخفل عمل یا خرو گرجی او یا بدا اللہ عذاب کی راشی فاپو لرکا دبینا دزر منا وصفرو او مختنوارا دانا چی طور سر دوستی ساتی اگر دین سر آسد کئی ہوتی دوست گنی حتی تردی یاتی اللہ بی امری تردی چراتلو کی اللہ پخفل حکم و فیصلی سر اگر فیصلہ دا اللہ صدا اگر فیصلہ دا اللہ برا سورت مائدہ کی چه دا جهاد حکم با اللہ تا تا دی سرو کی بلکہ در سے آیات اگر سورت مائدہ کم دے اخیر دا آیات آف نم وصفح ختم کا دا ظلمنا بیسرار وصفح او مختنوارا مختنوارا اگا دا اللہ حکم سے یا بدلی بارک عذاب رو لیگی یا بس نور حکم رو لیگی دا جیاد حکم بدلی سر رو لیگی نبیا بور سر جیادو کی بیا بور سر جیادو کی کچری د زمینه دی ور سره او ساتلا نو ګور در به آزاد ته انتظار دی ګورا سورت توبه کې الله وی ان کان اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم کچری پلاران ستاسو زامن ستاسو رون ستاسو بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قبیلی او خاندانو نستاسو او مالو نستاسو او تجارستاسو چی تاوداغی دا کود گرئی میری گئی وم ساکنو او کورو نستاسو ترزونا چی اغا خوخوی تاسو لرا احب بیلیکم من اللہ و رسولی و جیادن فی سبیلی کاغا محبوب بی تاسو تا دا اللہ و دا پیغمبر و دا جیاد فی سبیلی لانا نو فترد بسو آتا آیاتی اللہ بی امری بس انتظار کئی تر دی چراتلو کی اللہ پخپلی فیصلی سرا. گور اوخ جی ستا خاون مخالفت کی ہو تو قرآن والے او سریا ستا خز دا قرآن مخالفت کی ہو تو قرآن والے اس کے چردر خزا تا تا محبوب دا دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر نا او دا جیاد نا نو گور بیا آزاد کی بتم مبتلا کی گی فتربسو حتایات اللہ بی امری اللہ انتظار کئی سردی چراتلو کے اللہ پخلی فیصلی سرا. گورا اللہ بدربانی عذاب رو لی گی گورے کچرے اگر خاون ستا خلاف دے اور مین ساتھی مس آتا اور سرا اگر سرے مین اگر خزا مخالف دے قرآن و سنت دو جد زد و اناد نا نمس آتا اور سر مینا بائیکاٹ اور سرو کا ورنہ گورے کم آزاد چلاؤ یغت اور کو ماغ آزاد بستان بھی اس پہ سو چکا تھا قرآن حکم دے ابھی گرا جنریٹر لگوں خان.